300 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Mapa drogowa piątki PiSu wytyczona, propozycje to koszt 40 miliardów złotych. Prezydent sugeruje ministrowi obrony, by programowi Harpia dotyczącemu zakupu myśliwców nadać rangę narodową. Do 8 lat więzienia grozi autorowi listów z groźbami do prezydentów polskich miast. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Od 1 maja 13 emerytura, w lipcu program 500+, na każde dziecko. Rząd ma gotowy plan realizacji propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości. O szczegółach poinformował premier i ministrowie. W pierwszej kolejności projekt przywracający połączenia autobusowe od maja będzie działał także program Emerytura Plus. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że projekt ustawy jest już gotowy. Zdaniem minister około 10 kwietnia trafi do podpisu prezydenta. Myślę, że panu prezydentowi pióro nie zadrży w rękach. Z przyjemnością podpiszę. Tak szybko, jak będzie to możliwe. Program 500+ na każde dziecko wejdzie w życie 1 lipca. Z kolei w drugiej połowie roku ustawa dotycząca zerowego podatku dochodowego dla osób do 26 lat. Szef rządu Mateusz Morawiecki zapowiedział, że środki na realizację piątki PiSu zostaną uzyskane z szarej i czarnej strefy, a także z walki z przestępczością podatkową. Wiemy, jak walczyć z mafiami VAT-owskimi i wiemy, gdzie są zakopane te pieniądze, które nasi poprzednicy myśleli, że są nie do wydobycia. Według szacunków nowe programy PiSu będą rocznie kosztować 40 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Trzy zarzuty usłyszał 28-latek, autor listów z groźbami do prezydentów największych polskich miast. Przyznał się do winy. W mieszkaniu mężczyzny policja znalazła niebezpieczne przedmioty. Poinformowała o tym prokurator Mirosława Kalinowska-Zajdak. Najwyższą rangę powinien mieć program zakupu dla wojska samolotów piątej generacji. Prezydent zasugerował to ministrowi obrony. Andrzej Duda i Mariusz Błaszczak spotkali się z szefem Sztabu Generalnego w związku z poniedziałkową katastrofą MiG-29 na Mazowszu. Według informacji podanych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, propozycja prezydenta nadania rangi narodowej programowi Harpia pozwoliłaby zapewnić łatwiejsze finansowanie samolotów piątej generacji z budżetu państwa. Podobnie było podczas zakupu myśliwców F-16. Program Harpia w zaprezentowanym w zeszłym tygodniu planie modernizacji technicznej sił zbrojnych do 2026 roku zajmował pierwsze miejsce. Szef MON Mariusz Błaszczak podkreślał plany modernizacji sił powietrznych. Są zapewnione pieniądze, żeby zmienić flotę postsowiecką na nowoczesne myśliwce piątej generacji. Myśliwce, które z jednej strony będą bezpieczne dla pilotów, z drugiej podwyższą zdolności bojowe polskich sił powietrznych. Podczas spotkania dowódcy wojskowi przedstawili także informacje o pracach w miejscu wypadku MiGa prowadzonych przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Trzy zarzuty usłyszał 28-latek autor listów z groźbami do prezydentów największych polskich miast. Przyznał się do winy. Przemysław M. usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych pod adresem funkcjonariuszy publicznych, planowania zamachu na Sejm oraz zarzut oszustwa. Grozi mu do 8 lat więzienia. To w jego mieszkaniu policja znalazła niebezpieczne przedmioty, poinformowała prokurator Mirosława Kalinowska-Zajdak. Takie jak nóż, takie jak naboje. Prokuratura chce aresztu dla 28-latka. Dziś sąd rozpatrzy wniosek. Francuska policja zatrzymała sprawcę ataku w więzieniu w Normandii. Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne. Minister Sprawiedliwości Francji uznała incydent za atak terrorystyczny. 27-letni mężczyzna skazany w 2014 roku na 30 lat pozbawienia wolności spędzał miniony weekend w tak zwanej celi rodzinnej wraz z odwiedzającą go partnerką. Pod koniec jej pobytu do celi wszedł strażnik, mówiąc, że wizyta dobiegła końca. Wtedy więzień rzucił się na niego, raniąc go ceramicznym nożem i zaatakował śpieszącego z pomocą drugiego strażnika. Jeden z nich został ranny w brzuch i głowę, drugi w plecy. Napastnik miałby krzyczeć Allah Akbar, Allah jest wielki. Wieczorem do akcji wkroczyła jednostka antyterrorystyczna. Operacja trwała godzinę. Terrorysta został ranny. Jego partnerka w wyniku odniesionych obrażeń zmarła. Zakład karny Worn należy do najlepiej strzeżonych we Francji. Został specjalnie zbudowany dla ponad 120 osób odbywających długoterminowe wyroki i dla wyjątkowo niebezpiecznych przestępców. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sporcie Adam Malecki. Drogi Adamie, wśród słuchaczy jest wielu kibiców Realu, więc chciałbym, żebyś naprawdę był delikatny w tym, co zaraz powiesz. Ajax wykopał z Ligi Mistrzów Real Madryt. Może być? Dobrze. Sensacja? No, oczywiście. W końcu Królewscy triumfowali w trzech ostatnich edycjach Champions League, ale taka piękna seria też musiała się kiedyś skończyć, tym bardziej, że w Madrycie nie dzieje się przecież dobrze, szczególnie po dwóch ostatnich porażkach w Pucharze Króla i Primera Divizją z Barceloną. Real miał małą zaliczkę z pierwszego meczu w Amsterdamie, gdzie wygrał 2-1, ale wczoraj na Santiago Bernabeu katastrofa wisiała w powietrzu. Ajax prowadził już po 18 minutach 2-0, dorzucił gola na 3-0 w drugiej połowie, a kiedy Los Blancos odpowiedzieli jednym trafieniem, to drużyna z Holandii wyprowadziła kolejny cios, który powalił giganta na deski. 4-1 i Ajax gra w ćwierćfinale. Podobnie jak Tottenham, to Londyńczycy, potem jak wygrali 3-0 z Borussią na Wembley, wczoraj przypieczętowali awans w Dortmundzie 1-0 i pochwały wyspiarskiej prasy w pełni zasłużone ze strzelcem gola na czele. Kane dobija Borussię, ogłasza dziennik AI. Daily Express dodaje, jest jak talizman. Napastnik stał się najlepszym europejskim strzelcem klubu w historii. 24 gole. Dotychczas Kane remisował z Jermainem Defoe. BBC nazywa dwumecz spacerkiem, chociaż przecież w pierwszej połowie ekipa Mauricio Pochettino miewała problemy. Spursy w ćwierćfinale po raz pierwszy od sezonu 2010-2011 i po raz drugi w swojej historii. Ekipa Pochettino rywala pozna wkrótce, losowanie 15 marca. A rywal, ktokolwiek nim będzie, musi być szczególnie czujny w drugiej połowie, bo w tym sezonie w Champions League Spurs zdobyli 13 goli, 12 właśnie po przerwie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodam, że w tym dwumeczu nie zagrał Łukasz Piszczek, który wciąż leczy kontuzję pięty. A dziś kolejne mecze 1-8. Porto zagra z Romą. W pierwszym meczu Giallo Rossi w Rzymie wygrali 2-1. Paris Saint-Germain ograło 2-0 Manchester United i to na Old Trafford i będzie bronić zaliczki w Paryżu. W Gdańsku siatkarze grali w zaległym meczu 17. kolejki plus ligi. Cenne zwycięstwo za 3 punkty trefla z liderem Zaksą Kędzierzyn-Koźle. 3-1 i gdańszczanie pozostają w grze o play-offy. Zaległości odrabiali także koszykarze. King Szczecin przegrał z mistrzem Polski Anwilem Wocławek 97-110. Mistrzynie Polski grały w Eurolidze. Koszykarki CCC Polkowice w pierwszym meczu ćwierćfinałowym przegrały na wyjeździe 53-89 z Dynamem Kursk. Drugi mecz już w piątek. Awans uzyska drużyna, która wygra 2 mecze. Z awansu do półfinału Mistrzostw Polski mogą się cieszyć hokeiści Tauronu GKS-u Katowice. W walce z Unią Oświęcim rozstrzygnęło dopiero 7 spotkanie, w którym najlepszy zespół z sezonu zasadniczego wygrał 3-1, a w półfinale GKS Katowice zmierzy się z Komarch Krakowią. Czeka nas zachmurzenie początkowo duże, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Tam będą możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Później zachmurzenie stopniowo będzie się zmniejszało do niewielkiego na południowym zachodzie. Tylko na Pomorzu i miejscami na zachodzie ponownie wzrośnie do dużego. 3 stopnie w Suwałkach, 4 w Białymstoku, 6 w Gdańsku i Olsztynie, 7 w Zakopanem, Warszawie i Lublinie, 8 w Przemyślu, Toruniu, Bydgoszczy i Koszalinie, 9 w Gorzowie, w Kielcach i Rzeszowie, 10 stopni w Jeleniej Górze, Poznaniu i Szczecinie, 11 w Opolu, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Najcieplej dziś będzie w Zielonej Górze. 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Niesamowite promocje. Nawet 5 rat gratis lub stówka za gotówkę. Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Nie przegap! Skorzystaj z okazji. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień logopedy dziś, o czym wspomniał Filip. No i też pojawił się wątek przemruczenia ściany na wylot. Pan Tomek napisał, że przypomniała mu się taka historia pod tytułem jak to się nie da. Otóż udało mi się przemruczeć ścianę na wylot, ale trochę oszukiwałem. Po pierwsze ściana była w postaci szyby, czyli ściana szklana, po drugie najpierw ją przeszedłem, a później dopiero zacząłem mruczeć. Czy tam jęczeć? Zapraszamy do reklamy. Bywa dekoratorką, kadrową, a nawet księgową. I z łatwością prowadzi własny biznes. Oto Ania Motyka, właścicielka sklepu ogrodniczego i jej nowy Citroen Berlingo Van. Z 20 systemami wspomagania prowadzenia. Teraz międzynarodowy samochód dostawczy roku 2019. Nowy Citroen Berlingo Van może być twój w leasingu od 100%. Sprawdź ofertę specjalną dla firm już przy zakupie jednego auta podczas miesiąca dla biznesu. Nowy Citroen Berlingo Van. Wszechstronny. Jak ty. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystkich miłośników miodu uprasza się o zainteresowanie, bo za chwilę o miodzie właśnie porozmawiamy z doktorem Tomaszem, ale wcześniej jeszcze Daria Zawiałow. Kłaniam się panu, panie doktorze. Dziękuję bardzo, ja się odkłaniam. Nie jakoś wyraźnie mam mikrofon, więc nie chcę uderzyć. Bardzo bym o to prosił, wie pan, bo to jest jednak urządzenie elektroniczne, elektryczne. No, urządzenie, wie pan, i można zepsuć. Pytanie słodkie. Super. Pytania z kosmosu. Pan Krzysztof pyta, dzień dobry panie doktorze, jeszcze dzień dobry. Raz, doktor Tomasz Rożek. Pan Krzysztof pyta o to, w jakiej temperaturze miód traci swoje właściwości. magiczne i wspaniałe dla zdrowia, no ale jest taki rzeczywiście moment, w którym staje się po prostu słodkim dodatkiem do czegoś. Tak, jest taki moment. To nie jest jedna temperatura dla wszystkich miodów. Mhm. Generalnie specjaliści twierdzą, że najwięcej dobrych właściwości miód zachowuje do temperatury maksymalnie powiedzmy 35 stopni Celsjusza, dlatego że taka temperatura, czy inaczej, najlepiej jak miód jest podawany właśnie w takiej temperaturze, dlatego że taka temperatura panuje we wnętrzu ula i panuje takie przekonanie, że kompozycja chemiczna miodu, ona jest dostosowana do warunków, w jakich ten miód jest przez pszczoły przechowywany i w jakich ten miód jest przez pszczoły konsumowany. Więc jeżeli w ulu panuje 35 stopni, to można wyciągnąć taki wniosek, że to jest optimum. Natomiast jeżeli miód zaczniemy podgrzewać, to jeżeli podgrzejemy go powyżej 40-45 stopni Celsjusza, to tak naprawdę to, co jest najcenniejszego w miodzie, to tracimy. Dlatego, że w tej temperaturze dochodzi do tak zwanej denaturacji białka, czegoś, co może zabić człowieka wtedy, kiedy ma zbyt wysoką gorączkę i dokładnie ten sam proces widzimy, jak na rozgrzaną patelnię wbijemy na przykład jajko. To jajko widać gołym okiem, ono się ścina. No, ścinanie się białka to inaczej denaturacja i dochodzi do właśnie takiej denaturacji białek w miodzie. Białek, czyli enzymów, one przestają działać, a miodu używamy z wielu różnych powodów, oczywiście także dlatego, że jest słodki, także dlatego, że jest smaczny, także dlatego, że bardzo ładnie pachnie i wygląda. Natomiast to wszystko są, bym powiedział, takie niemierzalne, bardzo takie subiektywne odczucia. Natomiast są kwestie obiektywne i żaden słodzik tego nie ma, nawet jak bardzo ładnie wygląda i bardzo ładnie pachnie, to są enzymy. To są enzymy, z których całkiem spora grupa powoduje, że działanie miodu jest na przykład antybakteryjne. I jeżeli mówimy o zaletach miodu, to tak jak mówię, poza tymi właśnie, że ładnie pachnie, wygląda i tak dalej i smakuje, najważniejsze jest to, żeby on zawierał maksymalnie dużo tych enzymów. Jeżeli miód za bardzo podgrzejemy i wrzucimy łyżeczkę miodu na przykład do herbaty o temperaturze 90 stopni, to o enzymach w ogóle możemy zapomnieć. I w tym momencie miód staje się tylko i wyłącznie smacznym, słodkim, ale słodzikiem. Dodatkiem. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, życzę Państwu pysznego dnia. Proszę pamiętać. Zdrowego. Proszę zjeść trochę miodu, bo to zdrowe nie bywa. Importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérir. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. tinieblas que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Zas, całkiem niedawno w tym studiu. Co pan tu? No, pokazuje, że mam ładne. Ładne. Za chwilę o tym, że ładne, ale mówiliśmy dziś także o ludziach, którzy nie wiedzą, że się nie da i wtedy, jak oni nie wiedzą, że się nie da, to się da. A to za sprawą pewnego 12-latka ze Stanów Zjednoczonych, który sobie w pokoju w domu zbudował reaktor nuklearny. Nie wiedział, że się nie da, więc sobie zbudował. No i państwo trochę w tej sprawie. Chciałem powiedzieć, że nie da się jednej rzeczy. No naprawdę nie da się, nie ma takiej rzeczy. Nie da się zaskoczyć żadnym pytaniem pana doktora Rożka. No, ale próbować warto. 227 trójek, numer telefonu. Proszę przesyłać pytania. ranek@polskieradio.pl. Może się w końcu kiedyś uda. W Trójce kiedyś był taki program Tatrzy Zielone Oko. Taka była opowieść o dżentelmenie, który chciał przewiercić czarną perłę. Jubiler, który był czeladnikiem właściwie jubilera, dopiero to zrobił, nie wiedząc, że tego nie da się technicznie przeprowadzić. No proszę, no właśnie. I jeszcze jeden głos i tutaj uwaga, proszę o uwagę. Przestrzegam wszystkich, którzy mają zwierzęta. Zaczęły się kleszcze. Ja wczoraj jednego znalazłem u swojego kotka, a dzisiaj cztery. Coś niesamowitego. Kleszcze o tej porze. Panie redaktorze, czy pan sobie zdaje sprawę? Co będzie później? No właśnie, zdaję sobie sprawę, bo rzeczywiście takich sygnałów jest więcej. Projekt Tata. Krystian Hanke i książka. No właśnie, i o tym, że kleszcze są, też za chwilę będzie o przyczynach tego wszystkiego. No właśnie, dzisiaj logopedy dzień. Nie o prakleszczu, tylko o tym, że zmienia się klimat i co z tego wynika. Ale na początek chciałem uściskać w dniu święta logopedów, wszystkich logopedów. Swego czasu jedna pani doktor pomogła Tośkowi wyprowadzić na prostą jedną literę ważną. Dzięki temu dzisiaj może mówić spokojnie terrenozaur. Rus Rex na przykład, a lubi. Niedawno w Muzeum Geologicznym w Warszawie był Dzień Dinozaura i mieliśmy okazję się przyjrzeć jemu i innym rozmaitym tego typu stworzeniom. A od kilku dni syn jest zatopiony w lekturze tej książki właśnie, która przede mną, choć to jest raczej księga wspaniała, która właśnie zdobyła wyróżnienie w organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka konkursie Świat Przyjazny Dziecku. No i jest także nominowana do konkursu przecinek i kropka. Do nagrody w tym konkursie, w którym głosują przez internet czytelnicy. Chciałam jedną rzecz zdementować na wstępie. To jest nieprawda, że to przez człowieka wyginęły dinozaury. Nic na to nie wskazuje. No właśnie, od tego zaczniemy, opowiada Joanna Weiss, jedna ze współautorek książki Zwierzęta, które wyginęły, Atlas stworzeń wymarłych. Dinozaury właśnie rozpoczynają tę książkę. Jest przynajmniej 6 teorii na ten temat. Najbardziej prawdopodobna chyba jest teoria impaktu, czyli jednak uderzenia meteorytu. Ale mówimy też o erupcjach wulkanów i o rozmaitych także zjawiskach, które w konsekwencji jakiejś kosmicznej katastrofy mogły nastąpić, czyli na przykład wyginięcie określonych roślin czy określonych zwierząt. Więc jeśli chodzi o dinozaury, jesteśmy zupełnie niewinni. Także dlatego, że nas wtedy po prostu nie było, ale jeśli chodzi o inne zwierzęta, to już mamy bardzo dużo za uszami. Obecnie szacuje się, że co 25 minut ginie jeden gatunek zwierzęcia, a te, które współcześnie oglądamy, to jest zaledwie 1% wszystkich stworzeń, które kiedykolwiek żyły na Ziemi. Więc bardzo możliwe, że nasze dzieci i wnuki nie będą już oglądały takich gatunków, które nam się wydaje, że muszą istnieć zawsze, takich chociażby jak zające, wiewiórki, jeże. Tygrysy. No, właśnie chciałem powiedzieć, mam nawet zaznaczony fragment, zobacz. Przepraszam, ale jestem entuzjastą tygrysów, wiem, i wiem, ile ich jest na świecie. A zobacz, jakie były piękne, już ich nie ma. Te tygrysy też można pooglądać. Niby podobne, a jednak każdy się od innego różni. Przepięknie zilustrowana książka, która też jest właśnie o tym. Bogata w treść księga, no przesłanie jej takie jest, że jednak możemy coś zrobić. Jedna z jurorek w konkursie Przecinek i Kropka, która nominowała tę książkę, napisała, że ta książka skłania do zastanowienia się, co będzie dalej. Dzieci, które czytają dzisiaj o tym, mają większą świadomość niż my, kiedy byliśmy mali. Dzięki nim jednak ten świat jeży, wiewiórek i zając nie zginie. Polowania i kłusownictwo no, miewają się nadal doskonale. Człowiek nadal karczuje lasy, przez co giną orangutany. Związek jest otóż taki, że olej palmowy, który ogólnie dla naszego zdrowia jest także dość szkodliwym olejem, ale niestety najbardziej popularnym na Ziemi, pozyskiwany jest z olejów olejowca gwinejskiego, żeby zakładać coraz większe plantacje właśnie owego olejowca, są karczowane lasy, także wypalane. I orangutany, dla których lasy deszczowe właśnie na Sumatrze i na Borneo są naturalnym środowiskiem, giną w pożarach. Ale giną także z głodu. Orangutany są wspomniane w tej książce w miejscu opisywanych współczesnych przyczyn ginięcia gatunków. No i trzeba oczywiście powiedzieć o zmianach klimatycznych, na które sami w naszym codziennym działaniu mamy ogromny wpływ. I takim gatunkiem, co do którego myśleliśmy pewnie, że będzie zawsze, a który ginie z powodu zmian klimatycznych, jest niedźwiedź polarny. Widujemy teraz w mediach straszliwe zdjęcia wychudzonych niedźwiedzi, które po prostu nie znajdują pokarmu ze względu na ocieplenie i na fakt, że jego naturalne pożywienie wybiera inne miejsca do życia i niedźwiedzie po prostu giną z głodu. No właśnie ten rozdział niedawno utracony chyba robi największe wrażenie, bo to tak blisko, tak niedawno. Są tu w tej księdze wymarłe ptaki, owady, jest sporo map, infografik, bardzo ciekawy dział. Wszystko przepięknie zilustrowane, już jest okładka inspirowana takimi secesyjnymi ornamentami, stworzona przez autorkę Nicolę Kucharską. I to wszystko sprawia, że syna od książki trudno oderwać. Znam takich małych czytelników, którzy przeczytali ją po prostu od początku do końca, jeszcze z wyższością komentując niekulturę rozkładówki. No to wiem, to wiem. Piszemy w tej książce także o odtwarzanych gatunkach, ale trzeba zawsze pamiętać o tym, że to nie jest jednak ten zwierzak, który kiedyś istniał. Co jest pozytywne? To, że czasami naukowcom, badaczom udaje się znaleźć w jakichś leśnych odstępach zwierzaka, o którym myśleliśmy na przykład od 50 lat, że już dawno wymarł, a gdzieś jakaś para się ostała i mamy szansę na to, że jeszcze będziemy to zwierzę widywali. I co jest jeszcze pozytywne? Książka Zwierzęta, które zniknęły, została już sprzedana do 7 krajów. No co, rynek księgarski dziecięcy różni od kinematografii dziecięcej, o czym wczoraj trochę mówiliśmy. Pokaż te tygrysy. A, wiedziałem. Pokaż te tygrysy, bo ja sobie nie wyobrażam. I są też tarpany. Że mój wnuk kiedyś nie będzie mógł czytał książkę pod tytułem Kubuś Puchatek swojemu dziecku i to dziecko zapyta, co to były tygrysy. No co to jest tygrysy. A zobacz, jakie piękne. Ile ich jest. Fantastyczne. No, warto sięgnąć po to, bo rzeczywiście otwiera sporo klapek w głowie. Malajski tygrys. Dzień dobry pani. Dzień dobry, mówi Natalia Kijałek. To jest moja jedna z ulubionych piosenek ZAS, którą teraz puściliście. Do widzenia. Cała przyjemność po naszej stronie, będziemy pamiętać. Puszczając ZAS. To teraz dinozaura sobie posłuchamy. Zapraszamy do reklamy. Najlepszy plan na koniec tygodnia? Oczywiście dni otwarte Hyundai. Od czwartku do soboty przyjdź i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Komfortowy Hyundai iX20 z sumą korzyści aż do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Premier o możliwych koalicjach po wyborach do Europarlamentu. Mateusz Morawiecki zapowiada, że PiS na pewno nie będzie budować aliansu z partiami, które są za niszczeniem lub osłabianiem Unii, które są antyeuropejskie i antyunijne. Szef rządu w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi, jakich zmian spodziewa się po eurowyborach. Jego zdaniem osłabione zostaną główne mainstreamowe partie, a wzmocnione centroprawicowe, konserwatywne, które chcą mocniejszej Europy ojczyzn. Mateusz Morawiecki spodziewa się też odejścia od różnego rodzaju dyskryminacji. Trzy zarzuty usłyszał Przemysław M. Podejrzany o wysyłanie pogróżek do prezydentów największych polskich miast. Jeden z nich dotyczy prawdopodobnego planowania zamachu na Sejm. Jak informuje prokuratura, 28-latek podczas przesłuchania powiedział, że listy kierował do osób reprezentujących różne opcje polityczne i jego czyn nie był motywowany pobudkami politycznymi. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Nadzwyczajne czeskie kontrole polskiej wołowiny po wykryciu salmonelli będą dziś tematem rozmów w Brukseli. Na spotkanie z komisarzem do spraw bezpieczeństwa żywności przyjeżdża minister rolnictwa Czech. Komisja Europejska uznała, że pełna dokumentacja, której od polskich firm żądają Czesi, jest niewspółmierna do zagrożenia. Bruksela zażądała od Pragi zniesienia tych obostrzeń, bo jak zaznaczyła, są niezgodne z unijnymi przepisami. Czeskie władze się z tym nie zgadzają i chcą, żeby podobne kontrole polskiego mięsa wprowadziły wszystkie unijne kraje. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Zerowy PIT nie dla wszystkich. Jeżeli młody człowiek zarabia bardzo dużo, to dla niego zapewne Ministerstwo Finansów przygotuje jakiś pułap po to, by uniknąć nadużyć. Powiedział wczoraj premier Mateusz Morawiecki, pytany, czy będzie jakiś pułap w przypadku zerowego PIT dla osób do 26 roku życia. To jeden z elementów tzw. nowej piątki PiS. Wśród zmian są m.in. projekty podatkowe. Obniżenie stawki podatku z 18 do 17% i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu. Przybywa pasażerów w Modlinie. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin w lutym obsłużył prawie 229 tysięcy pasażerów, poinformowała spółka w komunikacie. To o 6% więcej porównując rok do roku. W komunikacie dodano, że był to najlepszy luty pod względem przewozów w dotychczasowej historii portu. Wtorkowe notowania na Wall Street zakończyły się w nocy polskiego czasu niedużymi spadkami głównych indeksów. Inwestorom nadal towarzyszy niepewność dotycząca globalnego handlu. Dow Jones stracił 0,05%, S&P spadł 0,1%, technologiczny Nasdaq w dół symbolicznie o 0,02%. W Hongkongu dla odmiany kluczowy indeks na plusie 0,4%, Tokio po drugiej stronie rynku indeks traci 0,5%, Seul 0,2% na minusie. Poranny komentarz rynkowy specjalnie dla Trójki przygotował Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. W dzisiejszym kalendarzu ekonomicznym poza danymi z amerykańskiego rynku pracy brak ważnych publikacji. Tym bardziej inwestorzy czekać będą na konferencję prasową po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Wprawdzie nikt nie spodziewa się zmiany kosztu pieniądza już teraz, ale ciekawe, czy RPP podtrzyma zapowiedź jego stabilizacji w dłuższym horyzoncie, nawet kilkuletnim. Niedawno ogłoszone inicjatywy socjalne mają duży kaliber finansowy i mogą poprzez zwiększony popyt konsumpcyjny wpłynąć na ścieżkę inflacji, a w konsekwencji także poziom stóp procentowych, od których zależy koszt kredytów. No to jeszcze na koniec tradycyjnie waluty. Euro kosztuje 4,30, dolar 3,81, funt równo 5 zł, frank szwajcarski 3,79 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to początkowo będzie duże, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Tam możliwe będą opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Później zachmurzenie stopniowo będzie się zmniejszało do niewielkiego na południowym zachodzie, tylko na Pomorzu i miejscami na zachodzie ponownie wzrośnie. I tak w kółko. Temperatura od 3 stopni na krańcach północno-wschodnich do 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów, dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 8:00. Kleszcze. Ja u swojego psa swego czasu znalazłem na początku roku, gdzieś tak w okolicach 5 stycznia. I jak musiałem go leczyć na chorobę okołokleszczową, tak od tamtej pory zawsze zabezpieczam przeciwko kleszczom i radzę to robić cały rok, bo niestety nie ma sezonu na kleszcze, sezon trwa cały rok. Są takie specjalne tabletki. Wystarczy pójść do weterynarza i u weterynarza można to zanabyć. Nie będę nazwy wymieniał, żeby reklamy nie robić, ale jest troszkę tego. Dziękujemy. 2 i 7 trójek, że się nie da. Mówiliśmy także o tym. Niektórzy nie wiedzą, że się nie da i wtedy się da. Pewien polski noblista, dla otwienia dodam, że żyjący, kiedyś był zapytany od dziennikarza w wywiadzie o niezwykle trudną sprawę. Czy da się zrobić? I on powiedział tak. Nigdy nic, nie ma nie. I uważam, że to sformułowanie, to zdanie doskonale odpowiada problemowi spraw, o których nie wiemy, że nie da się załatwić, a jednak załatwiamy. Otóż to. I to jest ten moment, w którym można się dodzwonić do trójki. Niektórzy mówią o tym, wspominałem także, że nie da się dodzwonić. Proszę pamiętać, nigdy nic, nie ma nie. John Fogerty, lider legendarnej grupy Creedence Clearwater Revival, po raz pierwszy odwiedzi w tym roku Polskę. Może zajrzy nawet na Myśliwiecką. Żeby go do tego zachęcić, przypominamy najważniejsze utwory jego najważniejszego zespołu. I przypominamy także, że mamy podwójne zaproszenie na czerwcowy koncert w Dolinie Szarloty. 2 2 i 7 trójek. Proszę dzwonić. No a teraz słuchamy. Piotr Mec. Proud Mary autorstwa naszego narratora to singiel wydany w styczniu 1969 roku, pochodzący z albumu Bayou Country. W roku 1967 wyszedłem z wojska i postanowiliśmy już jako dorośli, choć 22-letni muzycy, podjąć jakąś decyzję. Albo idziemy na całość i poświęcamy się muzyce, albo nic z tego nie wyjdzie. Keep on. Pan Mirosław z Ozorkowa wraz z osobą towarzyszącą wybierze się na koncert w czerwcu do Doliny Szarloty i tam właśnie wystąpi nasz bohater. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na jutro. Za 19 minut będzie 8. Teraz o ciekawej sprawie. Zapraszamy do Trójki. Ozdóbki, bibeloty, tak zwane przyda się, odkrywamy podczas wiosennych porządków, które właśnie teraz. To przedmioty, których na co dzień nie używamy, ale nie mamy też serca pozbyć się ich z domu. Żeby nie wyrzucać, można je przekazać do sklepów charytatywnych, w których będą miały szansę na drugie życie, a dochód z ich sprzedaży trafi do potrzebujących. A o tym, jak trudne potrafią być rozstania z przydasiami, mówi Izabela Koleśnik, kierowniczka sklepu charytatywnego. Starszy pan przyniósł nam dużo darów. Między tymi darami była kryształowa karafka. I się zastanawiał, czy ją oddać, czy nie oddać. Ja mówię, no to wie pan, no to pan pomyśli, zastanowi się, jak pan ma jeszcze jakiś sentyment, czy coś. On mówi, że tak, że ma sentyment, ponieważ to jest karafka, pamiątka po jego czwartej żonie. Uśmiechnęłyśmy się wszystkie. Pan sobie podumał, pomyślał i zostawił nam tą karafkę. Ja tu szukam skarbów artystycznych. A dzisiaj zajrzałyśmy, żeby kupić kielichy na nóżkach, żeby mieć pucharki na jakieś desery. O, i właśnie widzę, są. O, fajna wymiana. Tak, ktoś coś przynosi, ja coś odkupuję i z automatu wspieramy kogoś innego. To, co ludzie zmieszczą przez drzwi, to nam przynoszą. W tej chwili mamy takie regały, ale bywają też i fotele, i jakieś komódki, i lustra, i rower mieliśmy w sprzedaży. Także tutaj i wózki dziecięce, wszystko, co się zmieści do sklepu. Myślałam, że ten regał to po prostu tutaj stoi. Nie, to jest też już jest sprzedany, pan przyjedzie i odbierze ten regał. To jest takie miejsce, gdzie ludzie się po prostu spotykają. Filip Suprowicz, Fundacja Surajder. Zatrzymują się tutaj na chwilę posiedzieć, porozmawiać. To jest miejsce też takie spełniające misję integracji społeczności lokalnej. Panie nawet żartują, że powinna być lista obecności, bo większość jest tu prawie codziennie. Przychodzą, zaglądają, patrzą, co jest nowego. Upieką ciasto, przyniosą pyzyk, knedle ze śliwkami przyniosą, wnukami się pochwalą, o swoich różnych problemach usiądą przy kawce, przy herbatce się porozmawia. Także naprawdę jest taka, nie powiem, że rodzinna, bo to przesada, ale jest miła atmosfera. Nasze stałe klientki, zapraszamy. Zebranie, robię kawę, herbatę. Ja w ogóle nie zachęcam do tego, żeby wyrzucać dużo rzeczy na śmietniki. Agnieszka Witkowska zajmuje się odgracaniem mieszkań. Podpowiadam, gdzie ewentualnie można oddać rzeczy, jeżeli ktoś sam chce ich się pozbyć, albo pozbywam się ich i pozbywam ich się w sposób taki odpowiedzialny. Nie po prostu na śmietnik, tylko znajduję im jakiś nowy dom, nowe miejsce. Nie każdemu chce się usunąć od razu do śmietnika, tylko zostawi w garażu i to leży miesiącami. Pracownik administracji na warszawskiej Woli. Zostawiają różne opakowania po telewizorach, po meblach. Mimo wielu apeli, próśb to nie skutkuje. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem, no ale taka jest ludzka natura najwyraźniej. Największym problemem, na który trafiam, są wymówki, to nie moje, to przez mojego męża, to on gromadzi, to on jest chomikiem. Bardzo często jest tak, że gdzieś tam sobie, jeżeli już nie tłumaczymy siebie, to zaczynamy tłumaczyć, że to przez kogoś. Mojemu mężowi się to przyda, to on chce to zostawić, bo coś. Natomiast jak zaczynamy pracować, to okazuje się, że faktycznie poza tym, że ten mąż ma trochę zgromadzone rzeczy, to ona ma tą samą tendencję. Ja mówię, że to są takie stworki, tak, przyda się. Przyjmujemy wszystko, co się nadaje do sprzedaży. Od krawatów, po filiżanki, po żaby, po świnki, po, prawda, słonie. Także naprawdę bardzo różne rzeczy ludzie zbierają. To prawda i ciężko się rozstać z przydasiami, to pewnie państwo potwierdzą. O drugie życie przedmiotów, a także o sklepy charytatywne pytała nasza reporterka Martyna Wojtkowska. Tu Trójka, za 15,5 minuty będzie 8. Teraz przebój, ale sprzed lat. Tak się niemrawo zaczyna, ale będzie lepiej. Za chwilę. A właściwie chyba już. Niemrawo się zaczynało, troszeczkę niemrawo się kończy, ale w środku ładnie, w środku bardzo ładnie. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No i zaczniemy, to jest temat muzyczny chyba wciąż niestety dość mocno dyskutowany, komentowany, no ale to już kategoria wspomnienie, bo śmierć Keitha Flinta z The Prodigy odbiła się szerokim echem na całym świecie. Środowisko muzyczne oddało mu hołd, natomiast Emily Ewis, reprezentująca organizatorów Glastonbury, zdradziła, że zespół w tym roku miał powrócić na kultowy festiwal. To ja dodam, że zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach: Jarocin 2016, Open Air 2009 i 2015, Orange Warsaw w 2012 i 2014 roku, przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach. Krótko po śmierci media społecznościowe zapełniły się wspomnieniami na temat Flinta. Hołd wokaliści oddali m.in. Anne Brown, Kasabian, The Black Madonna, Paul Oakenfold, Gary Newman, Zana Lowe i Stewart Motz i wielu, wielu innych oczywiście. Time. na teraz o nowym albumie, który zapowiada grupa The National. I Am Easy to Find to 8 w karierze zespołu album, który ukaże się 17 maja. Materiał na to wydawnictwo nagrywany był m.in. w Nowym Jorku, Dublinie, Berlinie i Paryżu. Pierwszy singiel z tej płyty to You Had Your Soul With You. O, jeszcze muszę przypomnieć. A to będzie nasza piosenka dnia, więc tylko krótko dodam, że wraz z premierą ukazał się nagrany na potrzeby promocji film, którego reżyserem jest Oscar Mike Mills. Natomiast główną rolę w tej produkcji zagrała Alicia Vikander. No, Alicja niech będzie. Zespół wystąpi, tutaj ważna informacja, 21 listopada na Torwarze. Sprzedaż biletów ruszy już w najbliższy piątek, 8 marca. The National powrócą po 8.30. Natomiast nie ma już biletów i to jest bardzo smutna wiadomość na koncert tego pana w Warszawie na początku września. Może jeszcze będą, może dowiozą. Proszę się dowiadywać, tak chyba można to wszystko podsumować. W warszawskim Palladium, Hozier, 7 września. I came in from the outside, burned out from a joyride. Za to jest już w sklepach i serwisach cyfrowych drugi album pana Irlandczyka. Krążek ma tytuł Wasteland Baby, a promują go utwory właśnie ten, Almost, Sweet Music. No i jeszcze kilka innych. Single Movement w ciągu 2 miesięcy od premiery zdobył prawie 21 milionów streamów, a to oznacza, że na nową płytę Hoziera czekali fani na całym świecie. I czekali bardzo. Aż to fantastycznie brzmi. 21 milionów streamów. Prawda? Jest taka nagroda? Złoty stream? No, poczekaj, zaraz będzie, na pewno. No i cóż dodać? To może posłużę się słowami samego artysty. Jestem niezwykle podekscytowany premierą tego albumu. Powstawał ponad rok, więc cieszę się, że w końcu mogę odsłonić wszystkie karty i podzielić się moją pracą. Chciałbym gorąco podziękować fanom i słuchaczom za nieustające wsparcie pomiędzy płytami. Do zobaczenia na koncertach wkrótce. No to, jeżeli do zobaczenia, to byśmy poprosili jeszcze może jeden mały koncercik w Polsce. Bo potem pan rusza do Wiednia i jeszcze parę miast europejskich zostało. Zastanawiałem się nawet, czy do Glasgow nie polecieć na koncert Hoziera, ale to taka ważna informacja, że jednak niewiadome są te losy Brexitu i to też trzeba wziąć pod uwagę, planować na przykład jesienne wypady na wyspy, na koncerty. No taki nowy element utrudniający. Mhm. A też widzę, że... No muszę to wszystko, wie pan, sobie narysować. Mhm. A nie, tu już pan Irlandię rysuje. Irlandia będzie okej. Okay. Czyli to... Mhm. To jeszcze niech pan chwilę pośpiewa. Nie północna, a to źle. Far removed, I get along without you very well some other nights. Lord, the radio newsreader chimes reporting Russian lullabies. Hozier, bardzo dziękuję panie Hozierze, panie Krystianie również. Będziemy dzwonić. Za 5 minut 8. I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me, oh, let's just breathe. Practice all my sins, never gonna let me win. Oh,